מי ישכח מאיתנו, מי יוכל לך לשכוח את לילות הירח מול חרמון ושלגים, איך לטפה את הסטן, איך ניקטו ברטט אותה אדם מן ושננים. עד הבואי יושבי פה עמנו, פצחי בזמר, שירי בעון, נחלו צפקק נמלא הגביה, יחדה ופה נשבה נרחיב הגרון. עד הבואי יושבי פה עמנו, פצחי בזמר, שירי בעון, נחלו צפקק נמלא הגביה, יחדה ופה נשבה נרטיב הגרון. ואתה את נשב וזמנים כך נזכורה, ונספר על קרבות ברמות שבהרים, היישוב אותת, היישוב אותה עדה, אותה אדם מן רשננים. עד הבואי יושבי פה עמנו, פצחי בזמר, שירי בעון, נחלו צפקק נמלא הגביה, יחדה ופה נשבה נרטיב הגרון. עד הבואי יושבי פה עמנו, פצחי בזמר, שירי בעון, נחלו צפקק נמלא הגביה, יחדה ופה נשבה נרטיב הגרון.